ثم يؤلف بينهم ثم يجعل رقاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء كأصنع بغي ذهب الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة إما فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسوله ثم يتولى ثم أعطانا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم مردون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم التعب ويخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم ظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمان لئن أمرتم ليقولن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وأمرنا والبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليهم ولا عليهم جناح أن تطوفون بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يجدن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ما تأكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنوا بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأن فضل من شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينك دعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فيأذن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. جزاك سورة نور پدے کے دفع دفع شاد پارا سلور اصول او آداب و دریم ساون بیان شو اس دے زینا دلائل عقلیا او حالت دا منافقان بیانی یو سلو اختم آیات آیا نگوری تا بشک اللہ پاکی بیانی دل را مغلو چا پاسمانو گیری ازمو کو گیری و تیرو او مارغان صحافاتن غلون گیر قلو وزرو کلو ناری و قدالی ما پوئے دے پوئی گی صلات و پبلن دا اللہ دا اللہ پبلن صلات نمراد لغوی مانا بلن دا اللہ او پاکی دا اللہ آری و اللہ پوئے کڑے پخپل بلنی باننی اللہ پوئے دے پاکار چا دے گئی اللہ دا اختیار دا سماؤن و دزم کرے ویل اللہ المسیح خاص اللہ دے جید واپس کے دو اللہ لرا آیت نگوری بیشک اللہ یوس جی بوزی یوس جی شڑی یوز جی جوڑائی یوز جی بیائی صحابن وریزی سم یعلیف بینہو بیائی یوزے کئی پمینزائی کی یوزے کی اغوریزی وریزی یو خواد خوراوری بیاغ یو کی سم یجالو رکامن بیاغو کردے غیل ردرنی ممین بات ساس کے چرو جبا من خلالی دی منزاغینا ہاں وینزلو من السمائی اورا ورید برنا من جبالین ین دو غرونو دور وریزی دا من جبالین بدل دے دا صحابنا راوری اللہ من السمائی ین دو برنا برنا دو وریزونا من جبالین ین دو غرونو وریزی دا سے وریزی بھی لکا پشان دو غرونو غٹے غٹے تاسو گوری کنم برا دو غرونو پشان تا وریزی فیا چپائے غٹو غٹو غرونو وریزو کی من بردن یخنیویم غټ غرونه ها دواوري من بردن یا خار فیوسیبو بیهی من یشا و رسی دیل را چاہتا چکو غیشی اول دیل را چانا چکو غیشی یا کادو یا ینزلو من السماع راورید برنا اللذی اغا هوا چاگا واورا کا امثال الجبال پشانت دا غرونو باندیوی دا سی غٹ غٹ گٹان جور شی هداغی نالکا پشانت غرونو یوسیبو بیهی من یشا ها یوسیب بی مایشا اغل ها یوسیب بی مایشا رسے دل را چاته خوږی اول دل را چا جان خوږی یکادو قریب دے سنا برقی پلغ برخ نار دے ور یز روشنائی دا یز هو چوتخت بل ابسان نظرنا کلا کلا دے انسان نظر او تخت په پلغ برخ نار سلام علی الله شپ ور دل را یقین پدی کی ساج مشان پرت دے فاد عقل مندو بل دلیل عقلی الله پیدا کړی دا همن کل دا هر یو الله پیدا کړی هر یو زنده سن می مایندو بونا نو باز سيزونو خودو بونا پیدا نه اخو دا ګونه پیدا کیږي ها اصل دا غي د سن ده دو وبون ده ومن اميم شي الا بطنه نو باز دینا زناور د چاغي په خپل ګډه باندې کمار مار په ګډه باندې روان وي یادا هم مرغابي چیزي اکثر په وبو کې او من اومیم شیالا رجلین او باز دینا غزناور دی چاگا جی پو دو خپو لگا انسان او چرگا او باز دینا غزو دی چاگا جی پو سلور خپو باندی لگا عام حیوانات یخلق اللہ ما شا پیدا کئی اللہ سچو خوغیشی یقین اللہ پالیو شرے قدرت والا تاقیر آلی گنی من دلائل مبینات بیان ان کی اللہ مضبوط یا غزو چو خوغیشی پتر عبداللہ رنے گئے او وای زجر منافقین تا وای د منګی مانو له په الله او پیغمبر باندې او موږ منل دا وا توانا تابعداري کړل موږ منګه خبره منل دا غي بیا ولي اورل دینا پس دې قران او دې دا کسان ایمان رولون کی دا کړه د ایمان رولي کلا چې دې وبلې شي د الله کتاب تا او رسولي طریقو د پیغمبر تا دې په الله چې فیصله وګ دا ایت منځه ناګان یوډل دا غي نه احساس کوونکی او که چرته وی دی را حق فیدا په دین کې د دنیا حق فیدا په دین کې د دنیا راج دی له هغه تا مزعنین مسین په جلتای باندې آیا پرنو دی کی مرز دی یا شکړې دی لونو یا شکیرې یا یریګې دی ایهی فرد ذاته وو کی الله په دی باندې یریګې چې ذاته وو کی شکې یعنی کومګ د الله حکم اونمانه نو موږ له الله سزا را نکی دا دی شکړې چمنګ دا الله حکم اونمانو د پیغمبر نو موږ له سزا نه راکې دا د شک دی دا شک مکوا سزا خامخا ملاویږي بل دا کسان هم ظالمون چې فصحابو پایشی او په نور الزام لګاو نو هم ظالمون دا د ظالمان دی کې شک مکوا دا ما اولایکا دا مؤمنان دي دا ظالمان دي مخ تیر شو ما اولایکا بالمؤمنین مؤمنان دي او اولایکا دا ظالمان دي ترغیب ورکی مؤمنانو ته یقینا دا ونه د مؤمنانو کله چرو بلی شي ګوره یا ویلان کوما ما وختیم هم معلومات وکړه زمنګ د جماعت ها مشر ها عالم دین او مناظر او حضرت خ عالم الله ولله خپوه ورکړو هغه فاطمی دی جناب مولانا یونس نعمانی صاحب ها او داغه جنازه باندې 2 بجې ماسپخین د ترنول پاتک سراخایګه بټاله ها بټانه سره کی په ترنول پاتک سرا شازری ور کی نو التبگی نن 2 بجې ماسپخین حدا تنول پاتک سره به جنازه نو موږ هم ان شاء الله له سبق وايي موږ به زوبیا نو چې څوک مسلمانانی نږدې ها دا ټول الحمدلله حد علماء سره په ژوندینی ملاقاتونو خري په زمډینم جنازه و کی هنو ثواب کې ځان راوړي نو 2 بجې جنازه را که څوک خواشمند وي نو لاړ شي جنازه و کی اے یقین اندا بنا د مؤمنانو کله چې وبلی شي د الله کتاب ته او د الله پیغمبر سنتو ته دې په اړه چې فیصله وکړي د آیت منځا اي یقولو چې وای دې مونږ واورې وا تو انا مونږ ګمان او دا کسان مل مبلیون دا د کامیابو نه دي او سوچ ته به داري وکړي د الله او د پیغمبر د الله ويخش الله او یریږي د الله نه ويتقي او ځان بچي پاینده کې اوم د الله نه يخش الله فيما مزا یریگ دا اللہ نا پتیرشو گناہنو ویتقی او یریگ دا اللہ نا پائندو گناہنو آئندہ کم کوشش کے ازان بچ گئے نو دا کسان دی هم الفائزون دا کامیابونا اس بیا بیان دا منافقانو واقسمو باللہ دے قسمون اخری پا اللہ بانی مضبوط قسمونا کتو حکمو کے دیتا چدی اوزی نو لائی اخرو جننا خامخا دی با اوزی قسمونا با اخری چا خامخا و منگتا سر اوزو پیغمبرا وا پیغمبرا قسمونا مخری تاسو دیتو تواتون از پخلی قسمونا او بیا چا مقراشی نو تیختا تواتون مروبتون وینا خا تابداری خا چه دخلینا دا او دزلن ندا دا تابداری خدادا چه درن دی او دخلینا دی دانا چه پخلی منما او پلک انکار کوما بیشکر اللہ خبر دے پا جا تاسو کم کار کوئی و ترغیب ورکی بیا اتباع رسول تا تابداریو که دا اللہ تابداریو که دا پیغمبر کواری دا تاسو کواری دا دی بیشکر خاص پر پیغمبر بانی ما حمل علیکوم اے پیغمبر دے بانے تابیداری دا غصر حملا چہ حوالہ کرے شوئے پیغمبر تا مکلف کرزو لے شوئے پاغے بانے پیغمبر چاہت آوت تے پیغمبر چہ دے کم سیزو مکلف شوئے دے نو اغد آگے زموار دے وعلیکم ما حملتوم او لازم دے پتاسو اغس چہ تاسو حملتوم تاسو مکلف کرے شوئے پاغے بانے حوالہ کرے شوئے تاسو دا غصر او که تاسو منل ده پیغمبر تاسو با لار امومی ده پیغمبر امومی لار با امومی او دیده ده پیغمبر نم کچھ کتاهی یا نو چه ده پیغمبر نم کتاهی یا نو اللہ وی تاسو ده گنانگارو خلق امومی چه ده فلانی امومی او ما علی رسول الا البلاغ المبین او نیسه ده پیغمبر بانی مگر رسول کارا وعده کری اللہ مومنانو سرستا سنا او دا کسانو سرا چه امن نکری نیکم نیک عمل کرے دنیا کے دغ زندگی را دا حدا کار موږ د دنیا ل رواني نه نو سبایس پته نه لګي لا استغفرنهم فی الارض لک خام خام لا استغفرنهم چا چی مات او عمل صالح کو نو خام خام لا مرو نن تاکید سقیلا خام خام پاتې بکی د دنیا کې لکه څنګه چې پاتې کړی وا کسان چې په خوا دینو ول یمکرن لهم دینهم الذی تزالهم اول من نٹ کے ہا چکلاو نٹ نو دو یونس رحمانی صاحب درس پکی رہا ہے ہنمی گورا دو یونس رحمانی دو دورم پکی رہا پہ وقتی میں چودس گاو میں یونس رحمانی صاحب لارا و درس پاتش وَلَا يُبَدِّلَنَّا لَوْهَمْ دِنَوْمَمْ اللہ دے معافرت نصیب کی اللہ دے پہ گل گلزار کی قبر وَلَا يُمَكِرَنَّا لَوْهَمْ دِنَوْمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ خامخا ډیر کلکو ولا یمکن لهم دینهم الذی زمنګ د مرکز سره زمنګ د شیخ سره ډیر کلک ولاړو ولا یمکن لهم یو پرس مسله راغله وا ډیر مخکې هډیر تکلیف وختو د ماشبخیم ټیم کې راغې او میراب کې کی کینال سره ها شیخ ته وی موجوده شیخ تا لاس یې ورکو وتا سره کلک روړ ولاړین په دې مسله کې رسو کې نو ان شاء الله باندې یو بننا او سخت خبره وکړي ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم خامخا مضبوط به کی دیرا دین دده الله بعد هغه نسل پادېږي الله دې نسل پادېږي دا ولا یمکنن خامخا مضبوط به کی دیرا دین دده ا دین ارتضا لهم چې وخت کړي پسند کړي دیرا الله الله چې دلکم دین پسند کړي دې پاغه به مضبوط کی توحید او سنت بہت خرخ کارے کی پارے بے اتمینان او سے او درین خامخا بدل بگی دل را پزیر دا غینا من آغا یرب و رفا من بدل گی خوپ شرد دی یعبدوننی دی بزما عبادت کی نو برخدار کی ماسر یو شے چاچ کفر کو پس دینا دا کسانم الفاجقون داد فاسقان صحابے بدنام کلو اولیاء بدنام کلو نفولائی کا هم الفاسقون دی فتو تا گورے لوینو فی دنیا وقت مختصر دینو اندا ما ټول تاسو سره شمیرلی واقعي مسلمان پابندی وګدوانځو واتو زکات اور کې زکات تابعداري وګد پیغمبر خامخا تاسو برا مقدس شي تخفیف او ګمان مکو ته پاکستانو چې کفر کړي د خلاصي روپ مکه کې دا مواده بلمان اخلاص انشاء الله وي نشي زیدا دی او ډیر بده زیدا ګرځي دوه جهنم اوس بیا آداب ورکی درې ادبونه ثلاثه اے مومنانو اجازت وغواړئ تاسو نه کسان چې مالک شوی هلا استاذو داغی غلامان دی اجازت وغواړي ا کسان چې نه رسیدلی بلوغ تا حلم بلوغ ځانای تا استاذو نه پدری رټی مونږ کې چې پاغدری رټی مونږ کې څوک تا سره راځي نو اجازه وغواړي من یو من قبل صلاه الفجر مقدموند سبانا زکا وکې د فردی ټیمی وحینو پاوا چې دې تاسو جامع خپل د غرمې د غرمې په ټیم کې سړی آرام کوي هنو ها کپلی غټو نو بس خو کمی سوباسی یا خپل کمرې داغه هنو د کور زی نو چې راځي نو کرانو اجازه غواړه به اجازه مزه همې بعد صلاه العشاء او فزمند ما سلطان دام د فردی ټیم دې بګلو کو دمه ته ریګا راځي سلاسو اورات لکم هاذه الاوقات دا وختونه درې دا د فردي ستاسو د پاره په دې درې ټیمونو کمرې ته زی اجازه خامخا غواړه کم مخکې د مونږ سبانا ورستو د مونږ ما سوتنا او پس د مونږ ما سپخیننا دا درې ټیمونه خاص دي ها لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې جنا او نه په دې باندې ګنا پس دی د دې د دې ټیمونو نه د دې د دیوا کې ځا راځه دیوا کې عاصم کولاوی ها زه کولاوی کمره کولاو دا توافون علیکم ګرځې دونکی پتا سو د فاده خدمت باز استاسو علا بازن په بازو باز استاسو په بازو د نګی د خدمت د پارا دارنګي بیان الله توسد لایل ساجبا ادب نور کې الله په حکمت والا دې اس نه چته دا سه دن نشي او بے پردگی نو بیاوا تبا خفای او غیبن بیا خفای و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم کلا چور چی زوانان ما شومان ساسو نا زوانای تا اجازه دی والے د کسن چی اجازه او توا کسانو چ مکر دینو دارنګي بیان الله تاسو نو راکام او الله په حکمت او علالم دوی مد بوډی گانو زنانا ہوتا اغا قواعد چناستری د خزونا کورد د اغه بیا د سنی د غم خادای نه آغا زنانا چاگئی لائقی دا نکاہ ندی امید دا نکاہ بیان لری انشتر پدائی بانی گناہ ایزانا چکیری سیابا ہونا پلو جامو لرا غیر ہون کاغئی جامی اک دینو کیری دی خیر دی کمی جامی چھ بس داگا سبا گردی نا غٹ جامی پلونی بورقی غٹ نشی گرده ہولے صرف آغا حنول پټو خو به ځان به پټ کړي غیر متبرد جاتن بزینا چې نه ښکارکون کی خپل زینت لرا هو ایستعففنا خیر اللهم دا عظمت دی دا حکم ایستعففنا او ځان بچ کی په دې پړونو بورکو سرا غټ زنان هم بوري زنان هم نو خیر اللهم دا ورته دی لرا اگر کو بوري دا دې زمانه کې دا پکار دی حزکا د معتبر خلکو مشران زنانا اغم داس احکاری که تبا نوی جدا بودایی دا ناغی لپا کار دادی طولو لا چه زان خوا حفا پردهی که ساتی والله او چه داکتر لزی نو سطر بیانی یا دکان تزی نو سطر بیانی نه نه آر چانه سطر پرده باگه والله سمین علیم آلتا خود چیل برقار سلیری که داتا تبیدا جی دخل کوره ده والله سمین علیم صرف علماء وی آغازه چه کمزه کی تکلیف ده آبا ڈاکٹر توقی چه دا نور بستا پورا دا آغی نا پرده اللہ سمین علیم اللہ دی ریدون که پویا تیسا اللہ ما دره مدب نشتره پرون بانه تنگشا علون ده پاغا تنگشا نشتا نپا گوڑ بانه تنگشا نپا مریض بانه تنگشا نپا نفسون استاسو چخری تاسو دخپل کورنو نا ادا رات للدی کورونو تدید پارا دا پردی نه دا پارا دا خوراک بی جازی کدا کسان کورونو ترازی او سرد اجازت نه خوراک کئی دی کورونو کنو خیر دی یا دا کورونو دا پلارانو ساسونا یا دا کورونو دا میندو ساسونا او بیوت اغوانی کم یا دا کورونو دا رونو ساسونا یا دا کورونو دا خویندو ساسونا یا دا کورونو دا آمام کم دا پیچاتو ساسونا مومو تترونو آیو او کوستانیو دا پیچاتو وای کړه دا چا خپل استلای نو پیچاتو موږ سره مرګریو طالب لري کې وزمن پیچاتو راغله مالګ پیچاتو سي وزمن ګتره مونږ ته کاجو وایو کاکا وایو ترو تو وایو کاجو تو وایو او ته پیچاتو وای دا چا خپل خپل استلای نو واختلافو ارسنتکم والوانکم په دې څوک نه ملامت کو او بو یوتی لکه د فارسی بانه او د سندی ملتانیه خبره مې تا کړه وای شیر او په یو دي هم کو په زبان نه پوي د نو چرګته لاړه او په یو دي ما من کوم یاد ترنو یاد کړنو د ترنو تاسو نه او په یو دي عماتکم یاد کړنو د عماتکم د پاپوګانو تاسو نه او تاسو ته ترور وای ترور د مور غیتا وی او د پلار غیتا د مور غیتا ماسی وی او د پلار خورتا پاپو وی باز خلق دواو تا ترور وی د پلار غیتا هم ترور وی او د مور غیتا هم ترور وی خواه او بیوتی عماتی کوم او بیوتی اخوالی کوم یاد کرنو دا ما مگان استاسونا یاد کرنو خالات کوم دا ما سیگان استاسونا باز خلقو تا ماسی دیر سپکی ماسی ډیر لوی مقام لري غا ماسی په حکم کې پشان د مور دا ډیر لوی دغه په کار دی دا خلک څه سړی ماسی د پلار هغه څنګه قدر کوي د مور هغه نه کوي دای چې دا هغه سره نه کوي دای د مور قدر نه وي مور سره قدر نه وي نو ځکه د خور سره قدر نه وي او ما ملکتم مفاتیح یا چې مالکانه تاسو مفاتیح د چابیانو داغه د خزانو داغه ناظر دی زکر آغا صدا چابی دا نو کرده او صدیق قوم یا دکورونو دو دوستان استاسو نا یعنی کتا تا ددی کورونو نا اجازت شوی وی چه بایت کل رازی و خوراک نو کوا دا تالا بی جازی بیادی نا خوراک جایز دی چه کل بیادی او چاگوی نا چه زد اجازت کم نو خورا بیا خدا زر و خورده خوراک تی بیا کوا ننا چه کل تا تا اجازت شوی چه رو را دا زما کور دی او دا ست خپل کور دی چې کله راځي درل کیږي نو خړا اوسکا یا ناظر دی نوکر دی چې بای تاسو خزانه چې سده پکاري او چاغه وي نه چې سده پکاري مانه به ته پوسکه باج مالکان خي کنه اجازه تور کوي خو باج نوکران هم خي گزاره کوي باج نوکران کته ول اجازه ور کیو کوونه کې دا جیدان خبر نه یو وخت اخلاص کړي لیسا علیکم گناہ و نشتر پتا زبانی گناہ انتا او چه کورنو تک ردی رازی هم نو سب اغوالی اجازت بغوالی گوری خان نشتر پتا زبانی گناہ پردی کور تا خود لے نشی دی کورنو تا خلق زی نو چه دی کورنو تا زی نو بی جازی بم نزی تیرے نا دا خود ما خپل کور دے نو دا چه خلق زی نو خپل کر زی که پردو کر زی تیرے توڑی پر کورنو کور خوش شا چھر والو غلط نا مادی میگی دا خو پلینو ام بی جازی با نزی لی سارے کو مانستر پتا زبان گنا چوخری تاسو جمیان ٹول او اشتا تنیا زان لزان لہ که پیوزی خوراک کروی او که زان لزان لہ کروی زمان کوختانو کدائی او مسئلہ چه زان لہ خوراک کروی تی سیندوی سو چه زان لہ کینی ہوئی گنوی او طریقہ تی سیندو نا نا دا اندو تا مو آیا قرآن اگر اکر قرآن یاد وی نغب ویلی ویچه نا دا خو قرآن ویلی اشتا تا زان لزان لا بس زان نخورم رو سر اپلار سر نخورم خو گره اشتراک کی او جمعوالی کی فیده دا خیر و برکت تی یو سلی راغ نبی علیہ السلام دوی حدیث کی راجی وی حضرت منگ خوراکو ملیگونا دیر خوراکو کو خمالو نشو نبی علیہ السلام ورطوی دا صبح خوراک کوي ځان لا ځان لا وياو نو چې تاسو ځان ځان لا خوراک کوي نو ځان نمک کوي وجتمي على طعامكم جمواله کوي پخپلو اتفاق کوي پخپلو خوراکونو باندې ټول یو ځای خوراک کوي ورز کو اسم الله انمیاد کوي پاره خوراک باندې په وخت شروع کوي لو یبارک لكم الله بخير او برکت واشه تاسو ته پايږي طول یو ځای شي کینی او بسم الله وای پاغلک کې بالا خیر او برکت واچي نو چې تو ځان ناراضه کا سره کې دې ځان ناراضه کا سره کې دې ځان ناراضه نو ټول خو نه کیږي ټول د کا سره کېږي او چې ټول کینی نو سلو پنځه کا سره بده کېږي ټول کار به کېږي بیا دې کې خیر او برکت دې بل دې کې بغض او حسد هم ختميږي وګوره د خروټه واغستا د خپخ کړه ته دا واغسته ته به کې غو هوا چول او چې دا غسی به دا یو کا سوال تام خورلې امام ته خورلې په دې کې بغض او حسد نه ځاله ځاله لږی کنه نو ته بیا بغض او حسد کوي نبی علی السلام کلو جميعا ولا تفرقوا خریتو نو خلاف مکوې ول کر اسم الله فان البرکۃ مع الجماعه برکت داغا جماعت د خلکو سچاغه ډیر فایزا دخلتم بیوتان کړه چې دنه شی تاسو کورونو ته کورونو ته دنه کیږي جماعتونو ته کورونو ته فسلموا علان کوزکم نو سلام وای خپل مر قربان دی علان کوزکم سلام وای حالان پوزکم پخپلو ملگورو خپلو نفسونو پخپل نفسو خلق سلام نوی حالان پوزکم علا اخوانکم پخپلو رونو بانده کور بی بی دی دا رور دی دی مور دی دا پلار دی دی خوین درون دی کئی سو کم نینو جنات خوشتا کنا پرشتے خوشتا کنا اکور نخالی کی گی تحییت من اللہ دایو پیشکش دی دا اللہ طرف نا مبارکتن طیبتن دا خیر والا او پاکا دارنگی بیانی اللہ تاؤسو دلائل خام خطاوسو مداخل نکار و آخلی بیا دب بشک مومنان کاملا خلق دی چیمان روڑے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ او کلا چیوی دی ماہو دا پیغمبر سر پیوکار جامعی باندی نجد مجلسنا یو لوی کار باندی دا پیغمبر سر جمشوی رکھ دا یو لوی کار دی واغی نجد مجلسنا حتی تردی چی جازو والی دی دا پیغمبرنا پیغمبر د مجلس نه صحابه نزی سو پوره چې د پیغمبر نه اجازه نه غوښتي ها نو چې منګم په یو لوی کار را جمع شو یو نو چې زو نو ته پوس بکو د خپل استاد نه به ته پوس به نو زو دا بغلو وای به کله کله یو غاده غلار پته نه لګي دغه د غیب درو چې موږ ته را پته نه لګي نه زما چې ته خیال یار دیتا دا مواجه استاد سر کته کړی نه زما یو له خیال چې نه غزه خالی دی نن دې تفری نه پستلې دې پلانې دیم پرونو ها دېګنه وي دا خیال نه زما خیالي کله کله چټی کې ها ان الذين بشكاك سان يستاجنون کا چې اجازه والستانا د پاره د یو همکار چې زما چټی راکه جنازې لازم جی چټی راکه غم شوې دې چټی راکه یې بیمارې خدا کسان دې چې یقین کوي په الله او پیغمبر د الله وګړه دا الله پیغمبر منی چې بي اجازه نزی او کلا چیز آده غوالستانا ده پار ده بازه کار لباز شانیم ده پار ده ضروری کار شان چه ضروری کاری ده نفع زن نستا خوخه ده اجازت ورکتا چاہتا چه خوخش استا من هم ده چه استا خوخش جا آو ده کس چوٹی نکی پسی کار پسی زی نو چوٹی ورکا آو که ده پتر چه ده سی غیرازی رکی ویکی نمزا خوخه ده بیا خواه واستغفر لهم الله او بخنو والا دیل الله نا ګور هغه د دین کاته سو وخت پاتې شو نو دا غیر الله معافي غواړه واستغفر لهم الله ان الله دنه ټول ورځ درس لار شي پروايم نه چې دا د سم مقصد ته راغلی مو سو مې ان الله بشک الله بخشش کوونکی میرا باندې بل ادب لا تجلو دعا رسول مگر زوي ها را بل پیغمبر आवाज کول پیغمبر ته بخپل مینس کې کدوهای بازو کم بازا پشاندو آواز کولو بازستاسو بازو تا دا سه آواز پیغمبر تا مکوی لکه سنگ چه تاسو پخپل منز که یو بلتا آواز کوی یه زیده یه عمرا یه خالده یه حافظا دا سه آواز مکوی یه محمد دا بیده بیده دا دا بیده بی آواز ده یا محمد بیا پلار تا نم نوی کاکاجی لالاجی ماماجی وی ابو وی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اے محمد بیا پلار تمو یا زیدہ اے فلانی چې کوم پلار نوم دے دے مشروطم نوم نوے موتم نوم نوے اغیتا سوے ها امیوے سوے او پیغمبر تا اغیتا سوے یا محمد دا بیده بیده کنه دا دی مناس دا محمد وامن دا بیده بیستا بدل لگی دا بیده بیده تالی کلی یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایوہ الرسول نے کہا پیغمبر تسلو دا ادب بیان اللہ کے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی محمد الرسول اللہ محمد دائی کے راجی کے نا فتح کی محمد الرسول اللہ والذین آمنون دے بدے پونے چرتا یا محمد قرآن کی نشتہ نا حدیث کشتہ آدھر آرے دا یا محمد سیدے زاد المسیر بحری محیط روح المانی جلالین ټول داری کی چې پیغمبر تا یا محمد ویل دا من دی آغای منع کرے دا ہاں دیبان بزن انشاءاللہ کی جوندی صورت حجرات کے لغون دی بیان کې خیر وکم چونکه نن د جنازې دا رزم ده او سبق ماته نن ډیر دی تاکي ها پويږي الله مون پایو مسلو غون لګلاړو ها نو ګینو په دې مسله کړه یقد یعلم الله الذين صلون منکم لواضا تاکي پويږي الله پاک سانو باندې پیجن الله کسان یتسللون منکم شخوی استاسنا لواضا زید پنایتا ینصرفون قلیلا قلن زی لگ لگا لگ لگ زی پا مزا مزا زی دیو جماعتنا پتا دیو جماعتنا پا مزا مزا زی رو رو رو رو او پا بل جماعت کی اردن نکی بتاو لی لالچ انن دا کار دینو لیتا سللن خویگی استاسونا لیوازا زید پنایتا فریازر اللذین یو خالفون آن امری نو دی جریگا کسان چه خلاف که دو حکم دا اللہ چه اوبر زید فتنہ عذابو فتنہ مصیبت دو دنیا بو تو رسیگی پا دی کفر و پا منی منافقت سرا یا اوبر رسیگی تا عذاب دنناک علا خلق و خبر شیف بیشکا اللہ لے اختیار دا اصل چه پاسمانو کی دی اوزمکو کی دی تاکی پوئیگا اللہ پا حالت چه تاسو پاگی باندی پا کم حالت چه تاسو پا منافقت و پا خلوص اللہ دبانی پوئی دی پاور چه واپس کولی بشی دی اللہ تا نو خبر بگی دی للا پاکانو جدی کم کار کردی دنیا کی کم عمل کردی ہو کب بد دی ہو کب شر دی واللہ ہو کب خدی اللہ پاڑی ہوشی دی پویا اللہ خبر دی سورت کی سلور اصول اور او آداب او دری مثالونا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ نزل الفرقان على عبدی لیکن للعالمین نذیرا الذي له ملک السماوات